Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal. Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programından herkese selamlar. Ben Derya Tolgay, Fahri Aral, Gündüz Vassaf. Beraber hazırlıyoruz programı. Teknik Masa'da Feryal Kabil ve destekçimiz, sevgili dostumuz Zekiye Kürkçüoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Her alanda tek tipleşmenin alabildiğinde yaşandığı, şiddet eylemlerine dönüştüğü günümüzde biz de biraz prens adaları, mekanları üzerinden konuşmak istedik. Bir zamanlar nüfusları bir hayli çok olan gayrimüslim ustalar, usta-çırak ilişkilerini önemsemişler ve bu sayede de ürün kaliteleri yüksek olmuş. Bugün adalarda şükür ki halen görebiliyoruz. Prens adalarında da birçok gayrimüslim zanaatkar yaşadı. Onların yanında çalışanlar, çıraklar, usta oldular. Gerçi bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azlar bugün. Bugün onlardan dört tanesiyle yaptığımız bir söyleşiyi dinleyeceğiz. Sırasıyla ben sizlere isimlerini aktaracağım bu zanaatkarların. Christos Rifli ustadan devraldığı işi sürdüren demirci İbrahim Çelik. Bu arada bu ustaların hepsi Rum sayacağım. Ve uzun senelerdir devam ediyor mekanında devraldığı gibi. Salvo usta dan devraldığı işi sürdüren Çinici Ömer Çelik var. O da İbrahim Çelik'in abisi. Niko Kanaki ustadan devraldığı işi sürdüren Terzi Selahattin Karsan var. Ki mekan sanırım 80 seneye yakın. Çünkü yaşı da 90'a yakın Selahattin Bey'in ve işinin başında devam ettiriyor. Ve aynı mekanda. Andrea ustasından öğrendiği marangozluk ile Güzel Sanatlar Mobilya Atölyesi'nin başına gelmiş Ergin Özdemir, Angilos usta ve Ali ustasından devraldığı işi sürdüren demirci Hüseyin Hazar da yine aynı mekanda. Yani bu mekanlar böyle 70 sene, 55, 45, 60 senedir bahsettiğim Rum ustalarından devraldıkları mesleklerini sürdürüyorlar. Şimdi adaların böyle sanat eseri gibi ferforjeleri, yani bu ustaların ve ustaların ustasının ellerinden çıkmış. Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin ve Türklerin bu tarihi evlerinde bu işlemeli demir işleri, kapılarında, bahçe parmaklıklarında böyle adeta görenleri kendi hayran bırakan izleri var. Ustaları tarafından binbir emekle yapılmış, böyle üzerleri birbirinden güzel motif bezemelerle dolu. Biz bunları Dünya Miras Adalar Facebook sayfasının 3 tane albüm var. Oradan ulaşabilirsiniz. Aşağı yukarı 250'ye yakın fotoğraf var. Paylaştık. Ama yine Dünya Mirası Ada Twitter ve Dünya Mirası Adalar Instagram sayfalarımız var. Onu da buradan duyurmak isteriz. Şimdi yaptıkları işe böyle tutkuyla bağlı olan ve yaptıklarından hem kendilerinin hem de müşterilerinin memnun olduğunu gördüğüm ustaların sözlerini birlikte dinleyelim. Merhaba, kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Merhaba efendim. 1967'de Çankırı'dan buraya geldim. Rahmetli babam burada sanatoryum vardı. Orada çalışıyordu kendisi. Buranın sahibi Rum Hristo Vigli vardı, usta. Onun yanına beni çırak olarak verdi. 14 sene beraber çalıştık. Sonra bu seneler gibi iş devamlı yoktu. Senede bir iki iş yapardık ancak. Şimdi iyi işlerimiz Allah'a şükür de. Sadece demir atölyesiydi değil mi atölyesi. O zaman? Bir demir yapıyorduk. Bir de sonradan bir 10 sene sonra falan bir şeye başladık. Alüminyum işine başladık. De ondan sonra devam ettik. 1981 senesinde ustam Yunanistan'a gitti. Ondan sonra tek başıma çalıştım. Rahmetli babam işte şey yaptıktan sonra, rahmetli olduktan sonra şey yaptık, işleri daha çok yoğunlaştırdık. Çalışmaya devam ediyoruz. O zaman Hristo ustanın yanında kaç çırak vardı? Ben yalnız vardım. Tek. Ben ve vardım. Bu mesleği tek. Öğrenip sürdürdünüz. Evet, tek vardı. Şu anda sizin... Bizim yanımda bir tane ustam var benim çalışan. Şimdiye kadar tabii 15-20 kişi çalıştı yanımda. Birkaç tanesinde dükkanı var zaten burada ve karşıda. Genellikle demir ustası demir, olarak demir, yetiştiler. Demir efendim. Evet. Peki ilk yaptığınız dönemleri hatırlıyor musunuz demiri? Kaynaksız tabii. mı yapılırdı o Kaynaksız zamanlar? Kaynaksız perçinle yapıyorduk evet. Siz yani onu elle öğrenerek. Elle deliyorduk evet, evet, evet. Isıtıyorduk ocakta. Ocakta ısıttıktan sonra perçinliyorduk. El matkapları vardı. El matkaplarını, matkabı koyuyorduk. Kuvvetle deliyorduk kendimiz. Abanarak tabii deliyordu onlar. Ondan sonra perçinle alıyorduk. Perçinlerimiz vardı. Çekiç, iki çekiç kullanıyorduk. Perçin deldikten sonra geçirip perçinliyorduk perçin kafasını. Tabii 85'ten sonra kaynak daha çok şey kullanılmaya başladı. 85'e kadar o perçin devam etti yani. Daha da perçinli isteyen olursa yine yapıyoruz perçinli işleri. Halen çünkü burası tabii, bir koruma tabii, bölgesi, tabii. sit alanı ve tescilli tabii, binalar tabii. var. Evet. Ve çok güzel perforje işçilikleri var. Bir her biri sanat eseri. Döküm var bakın burada. Döküm evet. balkonlarda döküm döküm de kullanılıyor çünkü tarihsel binalar. Evet. Şu anda biz atölyenizde sizin zaten. Evet, evet, atölye. Bu konuşmayı evet. yapıyoruz. O nedenle ben görebiliyorum. Ama bunları da zaten ben fotoğraf olarak paylaşacağız. Evet. Rahatlıkla görebilir dinleyicilerimiz. Evet. Peki o zamanki işler ile şimdiki işler arasında ekonomik olarak farklılıklar var mı? Var, var efendim. O zaman az iş yapıyorduk ama az para alıyorduk ama paranın değeri vardı. Şimdi çok para alıyoruz, çok para gidiyor. Yani evet. değer böyle. Yoksa şimdi çok para alıyoruz, almıyor değiliz ama yine masrafımız da ona göre şimdi arttı tabii efendim. Burada tamamen esnaf dükkanlarıyla yan yana evet. ve farklı iş kolları var. Evet, evet. Ama çok az zanaatkar kalmış durumda. Aynen. Ne yazık aynen. ki. Benim biçimde mesela efendim kalaycı vardı. Kapandı. Evet. Bakır kapları kalaylıyordu. Aşağı yukarı diyebilirim 15 sene önce kapandı yani. Kalay bitince haliyle evet, bitti evet. ama burada çok fazla tescilli bina olduğu için evet. ve zanaatkarlık da hala sürdürülebilir gibi gözüktüğü için aynen, aynen, onlara rağmen sanırım az kalmış durumda evet, değil mi? Aynen, marangoz, evet, aynen, ahşap aynen. işçiliği. Aynen, aynen. Peki burada siz fayton meydanına hemen yanındasınız evet, ve fayton evet. meydanında bir yarışma düzenleniyor biliyorsunuz evet. ve buradaki meydan çalışması ile ilgili acaba bir düşünceniz fikriniz var mı? Vallahi bir iyi bir şey olursa memnun oluruz ama tabii ki adaya uygun bir şeyse memnun oluruz. Adaya uygun olmazsa bir şey olmazsa tabii biz de hem rahatsız oluruz hem de zarar görürüz. Adaya uygun yapılacaksa adaya uygun bir şey yapılması lazım. Evet yani sonuçta orası herkesin meydanı herkesin, sanırım. Herkesin evet. Yani herkesin oranın, kullanım bir yeri tabii. Evet sahipleri evet. gerçi birkaç kişi o meydanın evet, sahipleri var, ama var. Sonuçta bu sahiplerinin de ötesinde kamusal bir alan herhalde. Evet evet, evet aynen. Ama ben burada atölyenizde görüyorum. 55 sene oldu dediniz. Evet 55 sene. 55 sene önceki neredeyse aletleriniz duruyor gibi değil mi? Duruyor. Evet mesela bu jeneratördür. Eskiden evet. bu kaynak makinesi olmadan ruhsat vermezlerdi. Bu ceyran çalıştıktan sonra kendisi ceyran üretir. Evet. Yani ceyran tüketmez. Onun için bu yani bu kaynak makinesi şart koşallardır. Evet birçok aletiniz. Onun için kaldırmadım bakın duruyor burada. Evet evet. Matkap de... keza yine öyle. Matkapımız bakın. O da öyledir. Çok eski bir matkaptır. 50 senelik matkaptır. Evet burada yani, zaten gördüğümüz aletler de. Hepsi benden yaşlıdır yani. Demir, ferforje, evet. döküm hepsi bir evet, sanki bir sanat şey. Eserinin küçük aynen, küçük aynen. parçaları ve bir. Sergi yeri gibi açıkçası. Evet efendim. Evet, evet. Kardeş abiniz var. Evet, Ömer Ömer Çelik. Var, Çelik. Evet. O da eski Çin'i ustası. Evet. Gerçi bugün o da olacaktı ama bir seyahate çıkmış. Evet. Onun yaptığı işle ilgili kısacık bilgi verir misiniz? Kaç senedir yaptı ve onun ustası kimdi? Sallo usta vardı Rum. O da onun yanında yetişti. Eski Çinler vardı o 20'ye 20. O Çinler de bu şeyde yapılan, makinede yapılan Çinler vardı. Şeyle üstü cilalı. Şeyli beyaz çimentoyla falan güzel antika Çinler yapılıyordu. Onlar da ölçüyorlardı onlar. O da onun ustayla falan çalıştı 15 sene falan. Ondan sonra onun ustası vefat etti. Benimki yaşıyor. Her sene yazın gelir ki mesela kendisi. Evet. Benim ustam. Evet. Hristo Bey'di. Hristo. Peki sizin ilk çocukluk derken Hristo'nun yanında gençlik zamanınıza döndüğümüzde buradaki ustaları hatırlıyor musunuz? Tabii, zanaatkarları yani kimlerdi tabii. Onlar bir Sokrat kısaca... vardı, Niko vardı. Onlar neler yaparlardı? Sokrat motor kuyular inerdi. Hı hı. Kuyucuydu yani motor tamiri. Bu motorların bobinası sarardı. Orada bu Zolapçı Adnan Usta vardı, Lütfü Usta vardı abisi. Hı hı. Yani bir sürü usta vardı tabii Rumlar çoktu. Evet. Taki Usta vardı, Marangoz Andriya vardı. Gitmeleri için gitmesin ister miydiniz? Tabii onları? Gitmeselerdi iyi olurdu. Kimisi öbür dünyaya gitti. Kimi de Yunanistan'a gitti. Yunanistan'a azlık gitti yani. Evet. Benim ustam gitti. Mesela orada memnun değil. Evet ama bazıları da gitmek zorunda kaldı maalesef. Tabii. Biz de böyle biraz daha fakirleştik haliyle. Evet, evet. Renkli ve çok kültürlü, çok dilli. Evet. Güzeldik bilmiyorum. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Aynen düşüncedeyim. Aynen. Peki. Aynen. Çok teşekkürler. Bir şey değil. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. 1936 doğumluyum. Büyükada'da doğdum. Dükkanda aşağı yukarı 70 senedir bu dükkandayım. Çalışıyorum. Terziyim. Hanımım var. Bir kızım var. Oğlum öldü. Kaç yaşında buraya geldiniz? Ben bu dükkana? Evet. 13 yaşında. İlkokulu bitirince geldim. Kimin yanına geldiniz? Niko Kanaki. Rum ustam. Rumluk. Sonra Yunanistan'a gitti. Dükkanı ben devraldım. Ama tabii ben 12 yaşında onun yanına girdim. Ondan sonra onun yanında çalıştım. Ben 45 sene o Yunanistan'a gidince ben dükkanı devraldım. Tabii çocukluğumu koyuyorum ben. Onun için 70 senedir buradayım. Maşallah. Arkadaşlarınız ipliği iğneden, deliğinden çok iyi geçirdiğinizi söylüyor. Evet, evet. Daha bu yaşta. Çok şükür, çok şükür. Geçiriyorum, dikiyorum. Allah uzun ömürler versin. Burada bütün dikiş makinelerini görüyorum tarihi. Eski, yeni hepsi de işliyor. Onlar işliyor. Onlar miyazın dolu 3 senedir. Onlar artık işlemiyor diyorsunuz. 3 senedir bak. Evet, bu saatte 3 senedir. Çok güzel. Harika bir dükkan zaten. Bir sanat eseri. Hanımefendi ben de. Bakma ben bir zevk alıyorum. Ne güzel. Allah uzun ömürler versin. Sağ olun. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim hanımefendi. Ben şimdi burada sizi ziyarete gelmiş başka bir dostunuz. O da başka bir zanaatçı arkadaşınız. Ergin Bey'e söz vermek istiyorum. Tanıtır mısınız Ergin Bey kendinizi? Tabii. Ergin Özdemir diyeyim. Başka nasıl diyeyim? Siz kaç senedir buradasınız? Mesleğiniz nedir? Ben kaç senedir buradayım? Doğduğumdan beri buradayım adada. Evet. 941 doğumluyum. Tam 80'e girdim şimdi. Yaşım 80. Ondan sonra işte burada doğdum. Burada büyüdüm. Okul şeylerim var işte ilkokulu, ortaokulu, liseden ayrıldım. O da buradan ayrıldım yani. Siz ne mesleğiyle iştigal ediyorsunuz ve ne zaman başladınız? Şimdi ben okulu bitirdikten sonra 5 seneydi o zaman. Şimdi uzattılar. O zaman okul bitince bıraktım ve tam tarih olarak bilmiyorum tabii. Şeye girdim. O Andrea Usta'nın yanına girdim. Rum Usta. Orada bir sene kadar falan kaldım ama çünkü becerdim yani işi. Çok seviyordum. Değil mi? Evet, çok seviyordum marangozluğu. İlk zamanlarımı söylüyorum. Ondan sonra onun yanında öğrendim. Onun yanında zaman. Biraz Usta öğrendim. Çırak. Evet. Sonra Cemal Usta'nın yanına girdim. Cemal Karakaya. Evet. O da vefat etti. Ondan sonra orada asıl mesleğimi öğrendim ve askere gittim oradan dükkandan. Hı-hı. Cemal Usta'nın dükkanından. Askere gittim. Askerlikten sonra döndüm, geldim. Bir yıl daha çalıştım. Ondan sonra belediyeye girdim. Ada Belediyesi'ne. Ada Belediyesi'nden emekli oldum. Emekli olduktan sonra işte söylemiştim size, bir tanıdık vasıtasıyla şeye gittim. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne. Ama okul olarak gittim ben. Sonradan Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bağlıymış o benim yapacağım iş. Marangozluk filan. Orada işte bir atölye verdiler bana. Atölye şefi olarak. Büyük bir atölye. Bütün 10-12 tane makine var. Atölyenin içinde. Karışık öğrenciler, kız veya erkek öğrenciler. 3 gün şeyde öğretiyordum. Atölyede öğreniyorlar. Bakıyorlardı hep bütün makinaları filan böyle. Hiç kimseye teslim etmiyordum ama. Hı hı. Yani çalışır vaziyette hiçbir öğrenciye vermiyordum makineyi. Çünkü tehlikeli. Yalnız bir kız vardı. Hanımefendi bir kız vardı. O beceriyordu. Çok meraklıydı. Bitirmemiz gerekiyor. Onun için onu ona veriyordum arada sırada. Öğrencilerimiz. Öğrensin falan diye. Elinizden geçti yani. Tamam evet. Peki. Ondan sonra işte bir zaman sonra 2006 mıydı 2007 bilmiyorum. Bıraktım. Çok güzel yani hem zanaatkarlığınızı devam etmişsiniz evet. Hem de hocalık yapmışsınız değil mi? Evet. Ve şimdi de sohbete geldiniz. Evet sohbete geldim. Çok teşekkür ediyorum bu güzel bilgiler için sağ olun. Ben Hüseyin Hazar. 1979'da adaya abimin yanına geldim. Buraya gelince abim beni Orman Restoran'ta bir komi olarak vermişti. Angiloz'un yanında çalışmaya başladım. 1979-80 o zamanlar Rumların bayağı olduğu bir zamandı. Aşçısı Niko vardı. Aşçıları yine Yusuf Hacı vardı rahmetli. Sonra garsonlarında Mustafa abi vardı, Metin vardı, Hasan abi vardı rahmetli. Öyle bir çalışmamız vardı. Ondan sonra bir ortaokul, kısa bir dönem ortaokula gittim. Ondan sonra geldim bu Ali Usta, Demirci Ali Usta'nın yanında çalışmaya başladım. Orada Demirci Ali'nin yanında çalıştım bir 8-10 sene. Ondan sonra kendi dükkanımızı açtık. Şu aşağıdaki köşedeki bir yerde. Kaç yaşında başladınız? Yani çırak olarak girdiniz herhalde. Evet çırak. Yani 11-12 yaşında çırak olarak girdim. Orada çalıştık işte bir 10 sene gibi çalıştık. Ondan sonra askerden gelir gelmez dükkan açtık buraya. Ortağım Eyüp Usta ile beraber bu köşedeki dükkanı açtık. Ve ondan sonra orada çalışmaya başladık işte. 99 senesinde bu Sokrat Usta'nın dükkanı satılıktı. Şu anda bulunduğumuz sizinle dükkan. Sohbet ettiğiniz evet. Atölyenizin evet, olduğu evet. Yer. Bunu Hasan abi almıştı. Topal Hasan arabacıların kahyasıydı. Hasan abiyle de aramız iyiydi. Çocukluktan beni tanırdı Orman Restoran'tan. Hasan abiye dedik ki böyle böyle burası satılıyormuş. Biz dedik talibiz. O da dedi bize kolaylık gösterdi. Ve burayı aldık. Peki o zamanki müşterileriniz ve bugünkü müşterileriniz arasında bir fark var mı? O zamanki müşteriler tabii daha şimdikilerde iyidir. Müşterinin kötüsü iyisi olmaz ama o zamanki müşteriler daha kaliteliydi, daha şeyli insanlardı. Şimdikiler de iyi yani. Bu adadaki müşterilerin genelde iyidir yani. O zamanki mesela Koç'un ortaklarından Muhterem Bey vardı. Benim çıraklığımı da bilirdi. Hatta böyle yedir içirdi bana, eski günlerini anlatırdı. Koç'la ilk bakkalaştıklarını falan, rahmetli. Şimdi kızıyla da çalışıyoruz. Muhterem Bey'in kızıyla da aynı şekilde çalışıyoruz. Evet, başka kimler vardı böyle müşterileriniz veya bugün yeni, hala böyle? Şimdi şey var, Fevzoğulların damatları var, Ali abi var, onun işlerini yapıyoruz işte. Hı-hı. Şimdi öyle iyi bir müşterilerimiz var, evet, yine de kaliteli müşteriler var. Sizinle sohbet ederken? Aykut Bey var, Asım Mutlu'nun oğlu Aykut Bey var, mimar. Eski müşterimiz, daha da işini yapıyoruz, evet, şu an. Evet, burada birçok... binası var, güzel. Evet evet, Nizam tarafında Çankaya, orası Çankaya olarak geçiyor şu an. Ne güzel, hala devam ettiriyorsunuz. Aynen, devam ediyoruz aynı şekilde. Her sene bir iş veriyor sağ olsun, evet. Aykut Bey. Hanıma da sağ olsun, güçlenelim. Peki, ada gibi bir yerde zanaatkar olmak sizce nasıl, yani avantajları ve dezavantajları nelerdir? Avantajları, buranın müşterisi para alım şeyinde bir sakatlığı yok yani, ada olduğu için. Kaliteli insanlar geliyor buraya. Burada dezavantajları, malzeme getirirken denizden motorla getir götür de sıkıntıya düşüyoruz. Bir o, evet, zorluğu var. Sizinle sohbet ederken en çok para kazandığınız dönemden bahsetmiştiniz bana. Ben de şimdi öyle bir soru sorayım. Bu hangi zamandı, hangi iktidarda, hangi başbakan dönemiydi? Şimdi tabii şöyle baktığın zaman burada... Türkiye'de yani adada dahilinde Özal zamanında adada bir kalkınma, büyük bir kalkınma. Halk parayı o zaman gördü yani, herkes kalkınmıştır yani bugün. Yani inşaat. İnşaat sektörü çok bir faal halindeydi, faaliyetteydi. Şimdi adada çok inşaat vardı. Evet. Biraz tarih eserlerde biraz şey oldu, hasarlar oldu ama. Ya çok para kazanılan para zamanda yani. Adanın da en çok kaybettiği, evet, kaybettiği yıllar olarak da görülebilir. Evet. Çünkü çok vasıfsız birçok inşaat yapıldığını sonradan tabii görüyoruz aynen, herhalde. Aynen. Aynı şekilde. Bu, evet, ilginç not için teşekkür ederim. Oldu, ben de teşekkür ederim. Bir de böyle anlatabileceğiniz ilginç bir hikaye var mı? Meslek hayatınızda. İlginç olarak daha önce şey yaptığım gibi 1996-97 sezonlarında Çelik Gülersoy adamıza gelmişti. İstanbul Büyükşehir Başkanı, şimdi Cumhurbaşkanımızın olduğu belediye başkanı döneminde Yeditepe restoranlarından çıkartılıp o zamanki Çelik Gülersoy beyefendi adaya gelmişti. Adada bu arama meydanındaki etrafındaki bu ada parselin etrafındaki yerleri satın almak istemişti. Hı-hı. Turistleri adaya çekmek için arabacılara orada hamamlar yapıp böyle bir projeleri vardı. Arabacılar için hamamlar yapıyor. Hamamlar yapacağım, turisti ağlayacak bir yerler yapacağım diye böyle bir projeleri vardı. Yani orayı iyileştirme projesi biliyorsunuz. İyileştirme projesi vardı. O zaman... Bizim de kendi yerimiz vardı o zaman, hı-hı, almıştık 5-6 sene. Oraya biz ihtiyaç dolayısıyla bir yer almıştık. Satmak zorunda satıyorduk daha doğrusu. O zaman duymuş tabii bizim satacağımız yeri. Bize tabii geldi, kendisiyle görüştük, baktı yerleri. Dedi beğendi falan. Hatta şöyle bir anımız var. Baktım, daha ben o zaman 27-28 yaşındayım. Dedi ya sen dedi kaç yaşındasın dedim. Çelik Bey ben 27-28. Oğlum dedi sen bu yaşta nasıl aldın buraları? Böyle bir anımız da var yani. Öyle o dönem orada epey yer aldı demiştiniz ama sonradan... Şimdi bizim olduğumuz yeri aldı orada. İki parsel yerimiz, evet, vardı. Ve hatta şu an durduğumuz dükkanın yan tarafında Mustafa Bey aldı sonundan. Mustafa Ulaş, hı, arkadaşımız. Çelik Gülersoy'dan aldı. Orayı da aldı. Hatta bu binaların hepsini almayı bana da şu köşedeki aşağıdaki berberin olduğu yerde bizimdi. Orayı da sat diye bize teklif etmişti. Biz o zaman orada çalıştığımız için satmamıştık. Öyle bir, eğer uysaydı, eğer siyasi bir, bilmiyorum durumu nasıldı. O zaman Can Esen Bey vardı. Belediye başkanı. Barsakoğlu sonraki o zaman kaymakamımızdı. Artık onlardan mı uyuşamadı bilmiyorum. Sonra vazgeçti buralardan, bir şey yapmadı yani. Yapamadı ve sattı. Evet. Yani şimdi yukarıda bir şu an adliyemiz var. Adliyeyi tamir mamir yaptı. İşte oralarda çay bahçesi gibi şeyler yaptı. Böyle bir şeyler. Belki ömrü olsaydı belki bir şeyler yapardı. Evet, adaya çok faydası olmuş. Adaya çok büyük faydaları da oldu yani. Maalesef evet. Kaybettik. Böyle bir tanışıklığımız var. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Oldu efendim. Evet, İstanbul'da birçok mekan kimlik değiştirdi ya da kentsel dönüşüm furyasının dişleri arasında yok oldu. Sıradanlaşan, tek tipleşen mekanlara dönüştü. Prens Adaları'nın hala şansı var. O nedenle Fayton Meydanı için İBB tarafından açılacak yarışma çok önemli. Tam bir agora burası ve Avrupa'nın trafiğe kapalı, insan odaklı tarihi meydanları gibi. Geçmişi anlamak ve hatırlamak için bu mekanlara bizim ihtiyacımız var. Hafızamızın geçmişi bizi bugüne bağlar ve bugünü kurmamıza, geleceği planlamamıza da yardımcı olur. Dolayısıyla geçmişi hatırlarsak birlikte yaşamanın yollarını da bulabiliriz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.